partnerzy strategiczni akcji Bohateron, Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 sierpnia, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Grupa polskich żołnierzy pojawi się w Słowenii. W dotkniętym powodzią kraju zbuduje most pontonowy. Policyjni lotnicy wspierają Straż Graniczną na Podlasiu, monitorując powietrza rejon granicy. Rząd w Berlinie przygotowuje umowy z kilkoma krajami mające ograniczyć nielegalną migrację do Europy. Polscy żołnierze są gotowi do zbudowania w dotkniętej przez niszczycielskie powodzie Słowenii mostu pontonowego, poinformował minister obrony narodowej. Grupa rekonesansowa jest w drodze na miejsce, mówi Mariusz Błaszczak. Słowenia zwróciła się do sojuszników NATO o pomoc, o wsparcie. Jesteśmy gotowi, żeby takiego wsparcia udzielić. Wojska inżynieryjne polskie mają takie umiejętności. Jesteśmy gotowi, żeby wystawić 50-osobowy skład. To taki skład, który jest potrzebny do tego, żeby pobudować właśnie most we wskazanym przez władze słoweńskie miejscu. W powodziach w Słowenii zginęło co najmniej 6 osób. Sytuacja powoli się stabilizuje. Wspólne patrole mają zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo na wschodniej granicy Polski. Policyjni lotnicy wspierają Podlaską Straż Graniczną, monitorując powietrza rejon granicy polsko-białoruskiej. Jak mówią funkcjonariusze, loty policyjnymi helikopterami odbywają się z białostockich Krywlan. Wszystko po to, by wspólnie dbać o bezpieczeństwo mieszkańców województwa podlaskiego. Piloci wykonują każdego dnia loty obserwacyjne razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Rzecznik podlaskich policjantów, podinspektor Tomasz Krupa. Te loty mają przede wszystkim na celu wychwycenie wszelkich niepokojących zachowań w rejonie granicy. No i po zaobserwowaniu takowych przekazanie informacji jak najszybciej do punktów dowodzenia na ziemi. Różne sytuacje są. Nadkomisarz Krzysztof Kurcap z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Pilot śmigłowca W3 Sokół. Są to grupy większe bądź mniejsze w różnych miejscach. Widzimy, że ci ludzie, którzy nielegalnie próbują przekroczyć granicę, są też tam prawdopodobnie wysadzani, bo są w takich terenach naprawdę trudno dostępnych, tereny zalewowe, bagienne. Policja i Wojsko Polskie wzmacnia działania Straży Granicznej w ochronie granicy państwowej. Rzeczniczka Podlaskiej Straży Granicznej, major Katarzyna Zdanowicz. Bardzo ważnym elementem są patrole lotnicze, dlatego że jesteśmy w stanie zaobserwować w szerszym ekranie to, co się dzieje. I ta informacja od razu jest przekazywana do patroli na dole. Ostatniej doby Podlaska Straż Graniczna odnotowała blisko 50 prób nielegalnego przejścia polsko-białoruskiej granicy. Niemiecki rząd przygotowuje umowy z 6 krajami mające ograniczyć nielegalną migrację do Europy, informuje dziennik Der Tagesspiegel. Mają one też uregulować i ułatwić nabór wykwalifikowanych pracowników spoza Unii Europejskiej. Według rządzących w Berlinie kluczowymi partnerami we współpracy w ograniczaniu migracji są Gruzja i Mołdawia. Przedstawiciel rządu federalnego do spraw umów migracyjnych Joachim Stamp zaznaczył, że 10% odrzuconych wniosków o azyl w Niemczech pochodzi właśnie z tych dwóch państw. Gruzję i Mołdawię traktujemy priorytetowo, gdyż możemy od razu zredukować nielegalną migrację z tych krajów. Zresztą one też chcą partnerstwa, zaznaczył polityk FDP. Zastrzegł jednak, że oba kraje muszą wpierw zostać uznane za bezpieczne państwa pochodzenia. W tym celu Berlin prowadzi też rozmowy z Uzbekistanem, Kirgistanem, Kenią i Marokiem. Joachim Stamp dodał, że na Kaukazie spotkał wielu kompetentnych fachowców, którzy mogliby zasilić niemiecki rynek pracy. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Niedawno monachijska ekonomistka Monika Schnitzer obliczyła, że Niemcy potrzebują 1,5 miliona migrantów rocznie, jeżeli chcą utrzymać na stałym poziomie liczbę wykwalifikowanych pracowników. Sąd apelacyjny amerykańskiego stanu District Columbia podtrzymał wcześniejszy wyrok amerykańskiego sądu o nałożeniu grzywny w wysokości $350,000 na portal społecznościowy Twitter, obecnie używający nazwy X. Zarządcy portalu nie zastosowali się do nakazu przeszukania konta w mediach społecznościowych byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Przedstawiciele Twittera twierdzili, że byłoby to naruszenie pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, mówiącej m.in., że nie można ograniczać wolności słowa ani zgromadzeń. Kara została nałożona, bo Twitter poinformował o nakazie właściciela konta, czyli byłego prezydenta, na co nie chcieli zgodzić się śledczy, którzy uważali, że będzie to miało wpływ na dochodzenie prowadzone przeciwko Donaldowi Trumpowi. Były prezydent USA został formalnie postawiony w stan oskarżenia za próbę podważenia wyniku wyborów i utrzymania się przy władzy po przegranych wyborach w 2020 roku. Nie przyznał się do winy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Iga Świątek, superstar, do 6-2 pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową i awansowała do trzeciej rundy prestiżowego turnieju WTA 1000 w Montrealu. To było zwycięstwo odniesione z bardzo groźnym rywalem. W drugim secie Iga skutecznie poprawiła kilka kwestii, powiedział w pierwszym komentarzu po ostatniej piłce amerykański komentator telewizyjny. Po meczowej wypowiedzi nasza zawodniczka również podkreślała, że wyciągnęła wnioski po pierwszym secie, który trwał nieznacznie ponad godzinę i zakończył się, przypominamy, tiebreakiem. Co ciekawe, Tennis Channel tą część gry nazwał epicką, zaznaczając, jak duże emocji dała kibicom. Już jutro mecz Igi o czwartą rundę. Polka zagra ze zwycięzczynią pojedynku Karolina Muchowa-Sorana Kistea. Dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Swoje zrobił także Hubert Hurkacz w trzech setach, 5-7, 6-3 i 6-0 ograł Serba Miomira Kecmanowicza. Był to bardzo zacięty mecz, szczególnie dwa pierwsze sety, także cieszę się, że udało mi się zdobyć przełamanie w drugim secie i od tego momentu na pewno moja gra weszła na kolejny poziom i grałem bardzo solidnie do końca meczu. Mówił Hubert Hurkacz, który w kolejnej rundzie najpewniej zagra z liderem zestawienia ATP, Hiszpanem Carlosem Alcarazem, i oby nie doszło wówczas do zderzenia ze ścianą. To spotkało piłkarzy Pogoni Szczecin w Gandawie. Przegrali w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji aż 0-5 i w rewanżu w Szczecinie takich strat odrobić nie będą w stanie. Zęby bolały od patrzenia, jakie błędy w defensywie popełniali portowcy. Dramatycznie bronił też młody golkiper Bartosz Klebaniuk. Z kolei do dużej lekkoatletycznej kariery zdaje się startować inny młodzian, ledwie 17-letni Marek Zakrzewski ze Słupska. Właśnie został mistrzem Europy w sprincie na 100 metrów w zawodach do lat 20. Jego czas z finału to 10 sekund i 25 setnych. Starsi kibice Królowej Sportu mówią, że taki talent ostatnio miał Marian Woronin, pierwszy biały biegacz, który przebiegł setkę w równe 10 sekund. Nieco starsza koleżanka po fachu Zakrzewskiego, wieloboistka Adrianna Sułek, jakiś czas temu odtrąbiła, że nie weźmie udziału w rozpoczynających się lada dzień Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Dziś doprecyzowała, że powodem absencji jest ciąża. Gratulujemy przyszłej mamie. Nie mamy tymczasem powodów do gratulacji dla naszych koszykarzy. Właśnie przegrali drugie spotkanie sparingowe ze skądinąd bardzo silną reprezentacją Turcji, ale o ile wczoraj w Stambule ulegli gospodarzom tylko 3 punktami, to dziś już przegrali wyraźnie 73-98 i to nie jest dobra wiadomość przed zbliżającym się turniejem kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Tu stawiamy kropkę. O sporcie znów na naszej antenie jutro po 6.30. Jutro pochmurno, miejscami popada, na południu nawet zagrzmi. Na Podhalu i na Wybrzeżu 16 stopni, na Pomorzu 18, w centrum i na zachodzie 22 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja. Odnoszę ciągle wrażenie, że łatwiej byłoby mi, gdybym tak na chwilę mógł zejść na ziemię i uwierzyć w to, że na przykład wzorzec wpajany mi na studiach mi pomoże w życiu. Nie mogę zbyt głęboko kopać w sobie, bo później mnie gnębi świat zawiłych słów, sens o ziemię rozbijany krzywymi spojrzeniami na ulicy i gorzkimi łzami kwitowany później, nim usnę, bluźnię. Muszę wreszcie zaakceptować wszystko, co mnie otacza, choć różnie się od tego mocno moknąc w deszczu paranoi non-stop, staram się nie zwariować. To szczęście myślę, co by było, gdyby kompletna cisza opanowała świat, a ja nie jestem niczym więcej niż kilka słów wypowiedzianych na koncercie i dźwięków nagranych kilka chwil wcześniej. Jestem dźwiękiem i słowem, przestępcą w księstwie płowej, marnej i kiepskiej chęci stawiania form nad treści. Kim jestem coraz częściej, pytałem, żeby wreszcie przyszedł ten moment tu, dźwięk i słowo, jest mnie dwóch. W zasadzie wiele to nie wyjaśnia, bo dźwiękiem i słowem jest wszystko. Przynajmniej dla mnie, więc jestem stukotem jej szpilek, ochotnik i tym, jak spotkałem ją przypadkiem, a ona rzuciła czułe dzień dobry. Jestem rozmową, którą podsłuchałem będąc dzieckiem i mimo, że przecież dziś nie znaczy zupełnie nic, to pozostała już głęboko we mnie i teraz zamiast przeprosić ją czasem, powtarzam tamte brednie. Jestem piosenką disco polo o Oli, którą mój kumpel ustawił na granie na czekanie. Boli mnie to, że nie mogę z siebie jej wymazać, chociaż tak bardzo kontrastuje z nią każda wybrana przeze mnie fraza. Niechętnie wracam do słów, które mówię w afekcie, staram się dźwiękiem łatać wszystkie te bezczelne kwestie. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, gdy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Jestem dźwiękiem i słowem. Jestem dźwiękiem i słowem. Dobry wieczór. Serdeczne dźwięki się rozpoczęły. Mateusz Krautfurst z tej strony. Za mną jest artysta, który odważnie, chociaż już dawno temu, więc trzeba będzie to zweryfikować, na ile to jest aktualne, powiedział o sobie: jestem dźwiękiem i słowem. Mikołaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, Mateusz. Ten utwór właśnie zabrzmiał. Trochę taki wstęp, przedstawienie się, preludium do tego, co się będzie działo w naszej rozmowie. To pochodzi z 2016 roku. Miło cię poznać, tak w ogóle, bo pierwszy raz dzisiaj się widzimy. Ciebie tak samo, ale fajnie odkopałeś. To nie jestem dźwiękiem i słowem jakoś. No, jakoś na tak ile to aktualne dla ciebie dzisiaj? Na pewno jestem już ostrożniejszy przy jakby stosowaniu takich mocnych słów i jakby coraz bardziej tę moją postać w jakiejś malutkiej szufladce jakby swojej świadomości zamykam. Boję się wiekopomnych jakby treści, ale no myślę, że gdzieś w głębi serca uznaję to nadal za pewien rodzaj prawdy. To brzmiało dla mnie jako tytuł, jako coś, co mówię, o, będzie błęczucznie, nie? Zobaczymy, co się dzieje. A potem się okazuje, że nie, spokojnie, ja tylko sprzątam. Tak, właśnie wtedy ten balans był we mnie dobry. Być może teraz jestem jeszcze przed jakimś takim przepracowaniem tego, żeby znowu wrócić do tej młodzieńczej buńczuczności, ale właśnie w fajnej dozie i też przy już takich możliwościach, jakie mam, posiadając narzędzia osoby dorosłej, jakby będącej w chwilę już w tym muzycznym światku. No tak. Ale faktycznie ten Mikołaj, który miło było poznać światu, mówił, był niesamowicie przebojowy i boję się tej postaci czasami. Życie troszeczkę tak? mnie uspokoiło. Ale boisz się, że się obudzi, czy boisz się, że już nie wróci? Właśnie gdzieś w głębi serca marzę, żeby on się obudził, ale też boję się, że jeśli by wrócił jakby już przy tej odpowiedzialności, którą w tym momencie mam na sobie osobistej, mógłby tam nieźle narozrabiać. No, jestem troszeczkę innym Mikołajem, nie wiem, no czy lepszym, czy gorszym, ale no i tak wygląda na życie. Na pewno jesteś bardziej skomplikowany, no bo nadpisałeś trochę plików na dysku twardym. Tak, właśnie tak jakby trochę ten kod mojego systemu operacyjnego czasem nawet na jakiejś manowce został zapisywany, później ten nawias był zamykany i następował powrót do kodu i teraz nie wiem, czy jestem aktualnie na manowcu, ale mam wrażenie, że zaczynam powoli pisać jakiś update swój, który jest korzystny dla tej maszyny Mikołaj. Zanim ten update wzejdzie jak słońce po raz kolejny, to ja Państwa do zachodu zaproszę, a potem powiem dlaczego i mam nadzieję, że to dla wszystkich nie jest za dużo zachodu. Spaceruję sam, spaceruję sam. Miliony tanich spraw, miliony dum mam. W swojej głowie zatrzymuję czas, zatrzymuję nas na moment, ty i ja. Na polu bumła, to już koniec. Spaceruję sam, spaceruję sam. Era, tak, teraz era, nie. Chyba nie zaprzeczysz, dziwne to wszystko stworzenie. Siedzę znów na ławkach, w mych słuchawkach niemen. Muszę się z nim zgodzić, bardzo dziwny jest ten świat. Nie mogę tak przesiedzieć całego dnia, więc wstaję i idę przed siebie, obserwując was. Wcale dręczy mnie myśl, jak znowu znaleźć się w snach. Niestety mimo starań szans na taką przeprowadzkę nadal brak. Pod teatrem stów wspominam zaucha, pod teatrem bagatela, bagatelizuję to. Widzę, że tam stoisz już, więc podchodzę i patrzę, a gdy wysyłasz mi spojrzenie niezwrotne, to nie onieśmiela już. Wow, wychodźmy przed siebie. Możemy dreptać po szewskiej albo przesunąć nad niebem. Wow, choć przeminął senny świat, no to w całej tej szarości mamy przecież miliony jeszcze siebie. Miliony strach, miliony stróp mam w swojej głowie. Zatrzymuję czas, zatrzymuję nas na moment, ty i ja. Na polu bumła, to już koniec. Spaceruję sam, miliony tanich spraw, miliony dumach. przyszłość, nie widziałam nas. Spłonie serca czarno-białych zdjęć. Dym zagubił się w tej mgle. Nie zapukam do twych drzwi już. Minął czas, ja to już inna ja. Sentymentu, ból, smutku, drogi spacer smutku. Nie oschodził twoich gorzkich kłamstw. Na rozstaju tylko ja. Miliony tanich spraw, miliony bzdur mam. W swojej głowie zatrzymuję czas. Zatrzymuje nas na moment ty i ja. Na polu kukła, to już koniec, spaceruję sam. Nie ma tam już nas. Miliony tanich spraw, miliony bzdur mam. W swojej głowie zatrzymuje czas. Zatrzymuje nas na moment ty i ja. Na polu kukła, to już koniec, spaceruję sam. Spaceruję sam. Miliony spraw. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mikołaj jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No ten zachód, chyba jedno z największych zamieszań muzycznych, jakie udało ci się zrobić. Tak, to prawda. Nastąpiła jakaś kumulacja ewidentnie w tym 2019. Mhm. Miałem na to namacalne dowody i to było bardzo fajne uczucie, też otwierające mi oczy na jakieś zupełnie nieznane. Bo wiesz, te początki i pierwsza epka i w ogóle rola współczesnego barda, wieszcza, który, wiesz, rymuje i niekoniecznie zaśpiewuje. To była ta rola, wiesz co, mam notes i nie zawaham się go użyć. A tu śpiew, ale też produkcja i coś, co jest na tyle nowoczesne czy współczesne, że może się pojawić również w mainstreamowych mediach. Ty widziałeś siebie w takim miejscu, jak zaczynałeś, czy po prostu to miało być zawsze takie trochę, wiesz, podwodne, offowe i to wypadek przy pracy? Właśnie wydaje mi się, że też jako młodszy młodzieniec niż teraz, nimże jestem, wydawało mi się, że mam wypisane na twarzy cały jakby swój backgroundowy ładunek właśnie. I na przykład dlatego też jarał mnie rapik właśnie, że jakby myślałem sobie, że faktycznie mam sporo tych harmonicznych, fakturalnych przemyśleń co do muzy, ale jednak jakby zaświadczę czymś takim linearnym, co jest na wierzchu i często jakby sprowadza się w odczuciu ludzi ten rodzaj muzy do podziału na bit i na wijkę po prostu, gdzie tych warstw, wiadomo, że w tym mitycznym bicie jest jakby mnóstwo. Ale nie musi być, bo widzisz, nie wiem, czy to jest też dobry pomysł, bo artyści nie lubią porównań, ale jak się okazuje później z na przykład analizy SWOT, takiego przedsięwzięcia, startupu, jakim jest na przykład Debiutant, no to znalezienie pewnych podobieństw wśród istniejących już artystów bywa pomocne. Jak ty się odniósłbyś na przykład do tego, że to, co prezentujesz sobą jako artysta nawijający, może być odbierane jako podobne do na przykład Taco Hemingwaya lub Łony? Czy to dla ciebie byłaby obelga, czy uznałbyś, że a może trafnie? Jestem w bardzo dobrym momencie życia, jeśli chodzi o ten aspekt właśnie, bo zaczyna to przeradzać w jakieś takie paliwo właśnie napędzające mnie po prostu do przodu i też jakby tak sobie demitologizując całą tą grę właśnie i spotykając kolejnych ludzi, którzy przez pryzmat szklanego ekranu YouTube'ka wydają się być kimś innym, a okazuje się, że na przykład osoby skrajnie poważne na ekranie cechują się bardzo silnym dystansem i to są różnego rodzaju wcielenia, ale też jakby zrozumienie tego, że nie ma innego świata niż ten, w którym funkcjonuje, było dla mnie w tym wszystkim istotne, bo będąc 19-20-letnim Mikołajem, który właśnie był bardzo buńczuczny, przebojowy i jego wiara w to, że to wszystko pójdzie taką linią, jaką sobie wymyślił, była przewspaniała, przewspaniale naiwna również. I takie porównania wtedy w mojej wyobraźni, która też jest dosyć skomplikowana, tworzyły takie wrażenie, jakbym ja był takim małym ludzikiem Lego i ta osoba, do której jestem porównywany, była taka jak Travis Scott grający koncert w tej takiej grze w Minecrafcie, czy tam gdzie on... Czyli to wtedy był komplement? Można było powiedzieć? To był w jakiś sposób komplement, ale był to dla mnie problem, że jakby czułem przede wszystkim wobec tych artystów, do których byłem porównywany, pomimo że oni być może nawet nie mieli świadomości mojego istnienia, bo też wiadomo, że każdy jakieś tam ma swoje tunele poznawcze. Czułem jakieś takie dziwne zobowiązanie i trochę tak jakbym został nazwany pewnego rodzaju podglądaczem, jakbym im zaglądał przez jakieś uchylone drzwi na ich intymne sfery. No właśnie, na ile nie chciałbym wypada... być posądzony, że komuś wyrywam fragment duszy i próbuję wlepić w swoją, udawać, że to mój fragment. No tak, ale być może to wynika z tego, że scena, którą znamy, to ona wcale nie ma aż takiego szerokiego horyzontu. I artystów, którzy w podobny sposób mogą formułować myśli, jest po prostu kilku. W Stanach Zjednoczonych soulowo śpiewających dziewczyn jest tak bardzo dużo, że ciężko powiedzieć, że ktoś od kogokolwiek cokolwiek zabiera, bo one wszystkie są po prostu stylistycznie wiarygodne. Wiesz, mają podobne uwarunkowania głosowe, podobne upodobania. I w tym podobieństwie dopiero wewnątrz trzeba szukać różnic gdzieś głębiej, co jest z kolei bardziej chyba skomplikowanym zadaniem dla samego odbiorcy. Tak, właśnie nie wiem, czy odbiorca ma czas na to, też biorąc pod uwagę, że ma swoją przestrzeń i swoje prawo przyciągania, próbuje jakoś, jakoś nim władać. Kolejnym podobieństwem do Łony na przykład może być też to, że właśnie te bity nie są tak gęste, czy tak ekspansywne i pozwalają artyście wyjść na plan pierwszy ze słowem, które no właśnie nie zawsze prowadzi do prostego rymu, nie zawsze prowadzi do puenty w zdaniu kolejnym, tylko trzeba na nią poczekać, czy zapamiętać to zdanie wcześniej. No to też z kolei duże zadanie dla słuchacza, no bo po pierwsze wymagasz od niego koncentracji, a po drugie powierzasz mu duże zaufanie, że on jednak będzie chciał cię zrozumieć, że się temu przysłucha. Tak, właśnie to też na przestrzeni tych ostatnich 5 lat był fajny moment dla mnie, w którym jakby zdałem sobie sprawę, że świat nie kręci się wokół mojego rapu i moich tekstów. To był bardzo istotny moment mojego człowieczeństwa. I właśnie to, o czym mówisz, na przykład patrząc też na swoich słuchaczy, którzy też nie są jakimś milionowym tabunem, ale mam pewne grono, które jakby wpadło w tę historię na samym początku i uznało, że da mi pewien kredyt, będzie poświęcało uwagę tym kolejnym historiom i to grono faktycznie czuję, że jest bardzo takie silne i wyznawcze jakby wręcz. Lojalne? Tak, lojalne grono właśnie. Bardzo miło jest mi mieć też świadomość tego, bo czasem na przykład, jak byłem młodszy, jakaś mniejsza liczba na YouTubie mogłaby mnie wpędzić w zakłopotanie po premierze, gdzie wiadomo, że po prostu chcemy żyć jak najlepiej i cały czas rozwijać coś, rosnąć, a nie robić kroki do tyłu. No właśnie, no to stawiasz tutaj trójkropek i wracasz do tego, jak zaczęliśmy to wejście, czyli Zachód, czyli coś, co ma prawie 8 milionów odtworzeń w serwisie Spotify. Na YouTubie nie pamiętam. Ty pamiętasz takie rzeczy jak takie staty? 3 albo 4 miliony też. Tak, czyli sporo ludzi zmieściłoby się na kilku stadionach z pewnością. Takiego jednego miejsca w Polsce by nie było, żeby ich wszystkich zobaczyć, wiesz, tu i teraz. Chociaż... A jedynce trzeba by zrobić. No właśnie, chyba tak. Może jakiś protest, ale proszę, nie zanim wyjadę w rodzinne strony z dzieckiem. To zawsze dla artysty jest coś, wiesz, motywującego, coś takiego pokazującego, wow, przekroczyłem Rubikon. Tylko czy można wrócić? Albo czy to jest uzależniające i kolejne wyświetlenia, które mogą nie dorównać, będą, wiesz, takim gwoździem do trumny, który jest wbijany jeden po drugim po prostu od środka. Pięknie to dobalowałeś, bardzo mi się podoba. No właśnie to fajnie tak się... Jest takie ryzyko? Czy... Myślę, że idealnie otwierasz te wszystkie, taką całą instrukcję radzenia sobie z tymi etapami, też rozumiejąc właśnie kubaturę tego pomieszczenia, które piórnika, tak zwanego piórnika właśnie naszego. Ja miałem tak, że faktycznie po tym zachodzie byłem bardzo zawsze sfokusowany na muzę, na ideę, na jakąś taką skromność i nigdy nie dostrzegałem tej otoczki jakby finansowo-poklaskowej. A po zachodzie faktycznie, kiedy poczułem, że nagle nie muszę wszystkiego wykuć jakimś wielkim młotem własnoręcznie, tylko sprawy dzieją się same i jesteśmy coraz bliżej węgla, bo odwiert jakby poszedł już organicznie. I nie musisz osobiście jakby nawet tego nadzorować. Tak, nie muszę zachęcać, tylko na przykład samo to, że wrzucam posta na Instagrama, że jest koncert w Warszawie i za godzinę menadżer pisze, że się sprzedał na przykład 200 biletów po samym takim poście, że na przykład koncert jest sprzedany, to było niesamowite i taka sprawczość jakaś w rękach dziwna. Tylko, że właśnie, ponieważ człowiek całe życie się uczy, zamiast wtedy właśnie pomyśleć sobie, że to jest ten moment, w którym złapałem wiatr w żagle i siąść w studio i popracować, zastanowić się, dokonać wszelkich starań, żeby nagrać coś następnego, to tak nie ukrywam, że troszeczkę uśpiłem się wśród tych pochlebstw. To była wystarczająca już nagroda, tak jakby ta muza nagle zeszła, nie mówię, że w 100%, ale przynajmniej w 50% na drugi plan. I pojawił się we mnie jakiś totalny art block, który trwał przez 2 czy 3 lata, mimo że ten sukces był tak mikroskopijny w porównaniu do różnych naprawdę dużych sukcesów komercyjnych. No tak, ale to porównując już do innych ludzi, a przecież ponoć jedyne sensowne porównania wypadają tylko między tym punktem, gdzie jesteśmy dzisiaj i drogą wstecz. No właśnie tak byłoby może zdrowiej. Dla mnie to na pewno był taki moment, w którym to zmieniło bardzo dużo w moim życiu wszystko. Nawet w relacjach takich najbliższych mogłoby się wydawać, że to są rzeczy niezależne, ale premiera Zachodu wpłynęła na wszystkie relacje, czy to z rodzicami, czy z rodziną, czy z przyjaciółmi. Na to jak. Ale właśnie... negatywnie, pozytywnie, czy po prostu zmienił się kolor? No tak bardzo pozytywnie, ale biorąc pod uwagę komplikacje wewnętrzne w moim mózgu i to, że im jakby wyżej byłem w grze, na przykład nie wiem, po podpisaniu kontraktu z Asfaltem, tak jakby moja palma nie polegała na tym, że ja byłem coraz bardziej przebojowy i coraz bardziej do ludzi, tylko właśnie z osoby bardzo przebojowej. Coraz bardziej zamykałem się do wewnątrz, jakby chcąc być niewidzialnym jakby w sytuacjach społecznych, dając jakby upust swoim chęciom właśnie wyrażenia czegoś tylko podczas nagrań, jakby, że to zaczęło mnie spychać w jakiś taki samotny koźruk, chociaż kiedyś byłem bardzo towarzyski. U mnie to wywołało właśnie, proces był odwrotny. Na przykład Zachód postawił mnie w takiej pozycji, że bardzo często idąc gdzieś do jakiegoś randomowego grona znajomych, raczej wszyscy mnie pytają, co u ciebie, co słychać. Jestem jakby już się przyzwyczaiłem do tej roli osoby, która odpowiada po prostu, tworzy jakąś rzeczywistość. Wodzireja przypadkowych imprez. Tak, tak. A właśnie zdecydowanie wolałbym pytać i się trochę pokarmić energią ludzkich opowieści, bo nie ma często niczego interesującego do opowiedzenia. No tak, wiesz. Przechodząc sprytnie do następnego utworu, powiem tylko takie zdanie, że jak jesteś bardzo długo i często online, to raz na jakiś czas warto włączyć tryb offline. Oni żyją na krawędzi, co dzień dream prozak. Zwykli ludzie z demonami w dziwnych symbiozach. Jestem trochę z tej planety, trochę kimś spoza. Dookoła serca kraty, w nim pożar. Społeczeństwo konformistów, wolę sny w słowach. Tworzę własny świat, aby nie sfiksować. Męczy mnie ta branża, próbuję być ponad. Męczy hipokryzja, tląca chciwość w tych głowach. Każdy gra tu swoją grę, mam swój styl, zobacz. Gdybym nie był pacyfistą, to bym ich pożarł. Chociaż myślisz, że już wiesz, kim jest Mikołaj. Nie sądzę, że już wiesz, kim jest Mikołaj. Bestia liże rany, wystawiła kły z morza. Dzieci w pato, youtuberzy widzą rys wodza. Poprzestawia im to w głowach, tak jak mistrz Joda. Czy to jeszcze rzeczywistość, czy już hipnoza? Mikołaj jest ze mną. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przed tą piosenką rozmawialiśmy sobie o tym, czy woda sodowa potrafi odbić w sposób odwrotny, czyli zamknąć się z zewnątrz do butelki i jeszcze od środka zakręcić. To już drugie bardzo dziwne porównanie od zamykania pewnych pomieszczeń czy rzeczy od środka. Ale no, wcześniej mi się też nie zdarzyło, żeby ktoś mnie zabrał w wyobraźni w takie strony, że można w ten sposób przeżyć tak zwaną sodówę. Tak, to jest zaskakujące. No, dużo naprawdę sobie nawymyślałem jakichś własnych, myślę, nierealnych ścieżek wśród tego wszystkiego. Teraz na przykład też coraz bardziej zaczynam widzieć jakby rzeczywisty obraz. Mam wrażenie sceny muzycznej piosenek, samego fizyczno-emocjonalnego tworu, jakim jest piosenka. Bo przez ostatnich 5 lat raczej zamiast zbliżać się do tego, że to jest w jakiś sposób naturalny, intuicyjny proces, po prostu coś działa, właśnie ma w sobie ukryty faktor X albo nie z jakiegoś niemożliwego do zaplanowania powodu. To ja przez ostatnich 6 lat tak bardzo wpadłem w świat tekstów i wszelakich koncepcji snucia jakichś przyczynowo-skutkowych zależności, że jakby mam wrażenie, że na przykład moje wszystkie płyty mają więcej treści poza granicami tego obrazka, niż jest faktycznie na nim namalowane. W zasadzie nie wiem, dlaczego wyszedłem do tej myśli z wody sodowej. Jak, w jaki sposób dotarłem tutaj? Nie wiem, ale wiesz co, ten proces jest dla mnie tak niezrozumiały, jak intrygujący cały czas. Więc może nie przestawaj. Może odpowiadam na twoje pytanie, po czym zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie jesteśmy już jakiś krok bądź dwa dalej. Tak, ale... jesteśmy jakby nawet obok, ale wiesz, powiem ci, że to jest interesujące o tyle, że być może identycznie jest z twoją twórczością, czy w ogóle z twórczością artystów, że my pisząc utwór, staramy się być niekoniecznie cenzorami własnych myśli w tym momencie. Później oceniamy się albo surowo, albo porównujemy to do czegoś, co istnieje, albo do nas z wczoraj, a potem mija czas i znowu coś analizujemy i właśnie ta cała dygresja, ona nigdy nie ma końca. I być może to jest interesujące, że taki artysta jak Mikołaj ma swój hype na przykład w 2019 roku z utworem Zachód. Nagle z chłopaka, który pisze wiersze i je melorecytuje i jeszcze w niezbyt agresywny sposób, staje się osobą rozpoznawalną w świecie mainstreamowej muzyki, po czym chyba pragnie wrócić znowu do tego, żeby być tym ofowym wierszokletą. Więc mi się ta dygresja podoba. To jest właśnie ciekawe. Wydaje mi się, że tak ta sinusoida wszędzie przewijająca się jest jakąś odpowiedzią. Można ją, wiadomo, wypłaszczać albo jeszcze te piki od siebie oddalać w zależności od tego, jaki mamy stosunek i ile jesteśmy w stanie poświęcić ze swojego człowieczeństwa dla tworzenia. Tak myślę. Ale tak. Faktycznie ten Mikołaj, który złapał trochę mainstreamowego hype'u, dokładnie taki piwocik wykonał, że się schował z powrotem do wewnątrz. Nie wiadomo. Ale wiesz, ale może tam ci jest na przykład... bardziej komfortowo jednak. Myślę, że tak w dłuższym wymiarze czasu na pewno, ale też czuję już jako ten Mikołaj teraz, który już tam się schował i znowu jest w tej bezpiecznej jaskińce, że znowu, czas na znowu do góry. Tak, ta iskra się zapala, że trzeba by jakby przełamać jakąś barierę, wyjść ze strefy bezpieczeństwa właśnie, zrobić coś odważnego. No to też wydaje mi się, że muza, jeśli chcemy jakiś swój sznyt, żeby chociaż troszeczkę do tej toczącej się odwiecznie kuli artystycznej dokleić, żeby w końcu stał się tą szarą plasteliną twój czerwony z serduszka po odpowiednio długim przemodelowaniu, no to trzeba też czasem zrobić jakąś taką rzecz wizytówkową i na przykład właśnie ostatnio tak, żeby właśnie przełamać jakieś swoje dziwactwo, poglądałem na YouTubie takie tutoriale, na przykład jak zrobić muzyczny hit, jak zrobić hit radiowy, jak zrobić jakiś tam trapowy banger i tego typu hasła przewertowałem. I okazało się, że to właśnie jest bardzo inspirujące dla takiego mózgu jakby bezkreśnie szukającego. Właśnie, zawsze. Ramy, tak? Tak, że tworzy jakieś ramy choćby formalne, na przykład, które faktycznie po przeanalizowaniu tych największych hitów z jakiegoś tam rankingu Billboarda, Max Martin podaje odpowiedź, jak to zrobić na przykład właśnie na YouTubie i później jakby myśląc, że ta forma jest tylko foremką, a to czy ja tam nasypię piasku, czy naleję wody. Oczywiście, ale już masz jakiś kształt naczynia. Tak, że można się poddać temu ograniczeniu właśnie po to, żeby zmieścić ten bezkres w jakichś ramach. No tak. To jest inspirujące właśnie. No może tak, może nastąpić na przykład restart. Tak, właśnie restart jakiś może nastąpić całkiem przypadkiem. Spalam kolejny gram, w oczach przyjemny piach i choć nie chcesz mnie znać, akceptuję ten stan. Ach, Mikołaj to duch, nieuchwytny jak wiatr, choć nie znamy się już, przecież dobrze mnie znasz. Nie rozumie mnie świat, nie rozumiem go ja, czy potrzebny nam czas, czy niepisany nam. Spalam kolejny gram, w oczach przyjemny piach i choć trochę mi żal, akceptuję ten stan. Dobrze robi mi ten restart. Wow. Nagle moja lepsza wersja. Nowe piosenki piszę z miejsca, jak wtedy, gdy byliśmy Westside. Wow. Wraca marzenie o koncertach. Chcesz prawdę o mnie w kilku wersach? Wegetowałem na backstage'ach, nie mogłem sobie znaleźć miejsca, gdy w każdym słowie tylko presja. No powiedz, ile w tych kopertach? Ile w tych kopertach? Najważniejszy przecież fame i hajs, wykluczające się podejście. Spalam kolejny gram, W oczach przyjemny piach i choć nie chcesz mnie znać, akceptuję ten stan. Ach, Mikołaj to duch nieuchwytny jak wiatr, choć nie znamy się już, przecież dobrze mnie znasz. Nie rozumie mnie świat, nie rozumiem go ja. Czy potrzebny nam czas, czy niepisany nam? Spalam kolejny gram, w oczach przyjemny piach i choć trochę mi żal, akceptuję ten stan. Dotarła do mnie twoja wersja. Wow. O Miku kultowym jak wespa. Lecz są też słowa, których nie znasz, dlatego miota tobą wszechświat. Wow. Wracając jeszcze do rozejścia, namalowany tchnieniem pejzaż, odkrywam nagle, jakby przestał na duszy ciążyć jakiś przestrach. Wow. W dalszej podróży życzę szczęścia. Temat zamyka ta piosenka. Nasza przygoda była świetna, przynajmniej tak ją chcę pamiętać. Po sygnale nagraj wiadomość. Spalam kolejny gram, w oczach przyjemny piach i choć nie chcesz mnie znać, akceptuję ten stan. Ach, Mikołaj to duch nieuchwytny jak wiatr, choć nie znamy się już, przecież dobrze mnie znasz. Nie rozumie mnie świat, nie rozumiem go ja. Czy potrzebny nam czas, czy niepisany nam? Spalam kolejny gram, w oczach przyjemny piach i choć trochę mi żal, akceptuję ten stan. Mikołaj jest ze mną, więc jest również z państwem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Po sygnale nagraj wiadomość. Ale nie tym razem. Tym razem cię złapałem. Jesteś. Jestem, tak. to ja. Bez no gwizdanka tak. Na poczcie. Restart to utwór, który ukazał się 11 maja roku bieżącego. Świeżo, ale z drugiej strony dla artysty czasem te 3 miesiące na przykład, no to taki kwartał, w którym może się dużo wydarzyć. Tak też w tym przypadku właśnie było. No tak czułem, że jak restartujesz, to nie po to, żeby komputer sobie na wolnych obrotach bzyczał w tle, tylko tam jakieś obliczeniowe zadania mają się wydarzać. Tak, tak. Właśnie też nie podejrzewałem, że tak osobiście aż podejdę kiedyś do rzeczy, bo pomimo, że jestem człowiekiem bardzo emocjonalnym i wrażliwym, nie boję się tego przyznać, to jakoś przed taką egzaltacją w muzie często uciekam, bo boję się jakby aż tak wprost na przykład różne rzeczy nazywać i też chciałbym szukać pewnego rodzaju ponadczasowości, chociaż też nie w takim znaczeniu, że ja tworzę jakąś sztukę ponadczasową, tylko też w tekstach na przykład szukałem takiego odrealnienia, że bardzo często spotykałem się z komentarzami, że Mikołaj to chyba lepiej czuje się wśród słów niż wśród ludzi, że to jest tak odrealnione i nieumocowane w żadnej Ale widzisz siebie na przykład w takim, nie wiem, resecie głowy w bibliotece, że ty masz po prostu 2 dni dla siebie i szperasz i czytasz fragmentami, odkładasz te książki, czy jesteś jednak zmodernizowany i to jest ten telefon, to jest szukanie. No i chciałbym audiobook. Tak, jeśli tak po fragmencie właśnie to jest najpiękniejsze poznawanie dla mnie, obcowanie z prawdziwą książką, ale ciężko mi jest mi do ostatniej strony dobrnąć. Lubię wpaść na przykład na 50 stron w świat jakiegoś Tołstoja i tak niesamowicie z tym skończonym słowem, na przykład pisząc teksty przez pół roku i nie czytając, bo też nie jestem jakimś malem książkowym, nie będę oszukiwał. I borykając się przez pół roku w tych problemach własnych w notatniku z rymami, z jakimiś nieładnie brzmiącymi słowami, z powtórzeniami, których na pozór nie widać, ale mi odbierają smak życia, na przykład w procesie tworzenia. No tak. Nagle wpadając do książki na 50 kamyk stron. Kamyk w bucie, rozumiem, w maratonie. Tak, dokładnie, że te wszystkie kamyki w butach i nagle zakładam... Biegniesz dalej, ale mówisz nie na rady, nie? Jest niewygodnie. Tak, tak. Właśnie, że to już nie jest ten sam bieg. I na przykład sięgając później do książki, wychodząc ze swojego procesu twórczego, mam takie uczucie właśnie, jakbym nagle założył jakieś No może protest PiS zrobił, to będzie za grubo, ale okay. Jakieś, wiesz, no, nowe buty, odzyskał siły i miał nagle silniejsze mięśnie i to czytam słowo skończone, nie musząc rozwikływać tych wszystkich zagadek. No tak. Serduszko mi naprawdę szybciej bije w momencie. Już nigdy nie wiesz, czy ten Tolstoj to na przykład do samego końca nie czuł, że biegnie właśnie z kamykiem w bucie. Tak, właśnie on przepracował prawdopodobnie ten moment. Ponoć pisanie to... nie powinno być przyjemne. Gdzieś usłyszałem to i z takich ust, Nie wiem, czy to może być przyjemne. Nawet po takim krótkim, jest to przyjemna nieprzyjemność właśnie, ale żeby to był jakiś taki gładki i waniliowy proces, to ja bym tego tak nie nazwał. Wiesz co, zabrałbym cię jeszcze do początków twojej muzyki. Nie wiem, czy tam bywasz, ale to po utworze mi powiesz, czy bywasz, czy nie, a tymczasem zabieraj wzrok, mało spałem. W pociągu patrzą mi na ręce, nie wiedzą gdzie jestem. W ciągu ostatnich kilku dni wciąż wracam w jedno miejsce. W pociągu patrzą mi przez ramię, chcą wiedzieć gdzie jestem. Kiedyś podepczą to miejsce, to nie ta pora jeszcze. W pociągu patrzą jak długopis pląsa po notesie. Chciałbym by poniósł w nowe miejsce, jednak nie poniesie. Czekam aż ciepły wiatr mi list tego miejsca przyniesie. Ale dziś spadły tam liście, przyszła plugawa jesień. Zabieraj wzrok, bo chcę jadem pójść. Znowu mało spałem, a gdy spałem znów nie miałem snów. Zabieraj wzrok, zabierz go za okno. Znowu mało spałem, bo to w sumie nieistotne. Zabieraj wzrok, możesz wziąć też mój. Znowu mało spałem, bo mnie męczy ten przewlekły ból. Zabieraj wzrok, ten przeklęty ból, bo przez niego mało spałem, bo nawet nie miałem snów. Czuję jak z dnia na dzień coraz szybciej wariuje duch. Znowu mało spałem, a gdy spałem znów nie miałem snów. Założyłem senny dziennik już, ale pozostaje wciąż pusty przez ten przeklęty ból. W pociągu patrzą mi na ręce, nie wiedzą gdzie jestem. W ciągu ostatnich kilku dni wciąż wracam w jedno miejsce. W pociągu patrzą mi przez ramię, chcą wiedzieć gdzie jestem. Kiedyś podepczą to miejsce, to nie ta pora jeszcze. W pociągu patrzą jak długopis pląsa w mojej dłoni. Każdy patrzy wnikliwie jak detektyw kolejowy. Mógłbym napisać coś, by każdy wyszedł odmieniony. Ale tworzę tu swój świat i nie chcę wpuszczać swojej strony. Zabieraj wzrok, no bo wskrzeszam ogień. Kiedyś zdeprzesz to miejsce, ale dziś nic tu po tobie. Zabieraj wzrok, zabierz go za oknem. Znowu mało spałem, choć to w sumie nieistotne. Zabieraj wzrok, możesz wziąć też mój. Znowu mało spałem, bo mnie męczy ten przewlekły ból. Zabieraj wzrok, ten przeklęty ból. To przez niego mało spałem i nawet nie miałem snów. Nie mówię nic, nie widzę nic. Idę po bruku miasta, które szczerzy na mnie kły. Nie mówię nic i nie chcę widzieć nic. Piszę do ciebie te słowa, ale nie poznasz ich. Nie mówię nic, nie widzę nic. Muszę wszystko spisać i spalić, by znów miewać sny. Nie mówię nic i nie chcę widzieć nic. Chciałbym całować klamkę i znów otworzę drzwi. Mikołaj jest ze mną, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mało spałeś? Mało spałem, tak. Artysta, który śpi mało, to ponoć artysta, który może być bardziej płodny. To myślę, że można się spodziewać kilku płyt przynajmniej w tym roku. No, widzisz, jeśli to ale artysta, działa. Który mało śpi, to też artysta, który goni za sukcesem, bo to ten sukces ponoć usypia. Mateusz, ale mnie tutaj w plantaniny zawsze staram się na człowieka inteligentnego i dobrze odbijającego ping-ponga malować. Dobrze, nie będę ci robił krzywdy. Dobry jesteś w te klocki. To jest inspirujące nie tylko, myślę, dla słuchaczy, ale również dla tego nowego pokolenia artystów, którzy nadchodzą. No bo oni, patrząc na Mikołaja dzisiaj, myślą sobie tak. W 2016 roku facet wyszedł z podziemia ze swoimi wierszami. Nawija je w oryginalny sposób. Niekoniecznie nowoczesny właśnie. A może przez to, że lekko oldschoolowy, może taki zabarwiony polskim wieszczem właśnie, jest to nowoczesny wyraz, no bo nie ma tego obecnie. Może to nisza. Ale potem okazuje się, że wspólnie z Sarsą, która jest kojarzona raczej z mocną mainstreamową i popową sceną, wskakuje z nie byle jaką piosenką w ogóle na playlisty, pojawia się, zdobywa miliony odtworzeń, po czym znowu wraca do wierszy i do różnych sytuacji i cały czas, mimo dużych sukcesów z perspektywy na przykład Mikołaja, który rozpoczynał drogę, może nie być pewny tak zwanego jutra, jako osoba niezależna, dorosła, głowa rodziny, ojciec oraz artysta, no, realizujący po prostu swoją pracę, żyjący zawodowo. Tak, jedyne czego jestem w zasadzie pewien w tym momencie, jeszcze wczesnym życia, ale już nie najwcześniejszym, to właśnie to, że próbowałem od tego odejść, od tworzenia i jakby powodem, dla którego chciałem od tego odejść, były skomplikowane relacje, ponieważ wiadomo, że to nie jest taka standardowa praca, są bardzo silne emocje jakby pomiędzy wszystkimi współtworzącymi. Więc to było jednym z powodów, ale właśnie drugim była ten strach przed jutrem. Myśląc sobie, że mam wszystkie klepki w mózgu potrzebne do tego, żeby ogarnąć, już nie przedłużając tego zdania. Mógłbym robić mnóstwo innych rzeczy i w jakimś takim finansowo bezpiecznym konstansie już w tym momencie swoje życie prowadzić i dać to rodzinie. Tylko właśnie jest to niemożliwe i jedyne, czego jestem pewien, to że jakby muza, to są zbyt mocne słowa, ja takich nie lubię, ale jakby ona jednak wybiera człowieka, a nie człowiek ją w jakiś sposób i mi chodzi głównie o ten styl życia, nawet nie o samą tą muzę, tylko o to, w jaki to mnie high wprowadza, jaki stan chemiczny we mnie tworzą różne... Czyli jesteś jednak uzależnieńcem. Jestem właśnie uzależnieńcem i uznałem, że będę po prostu starał się jak najmocniej pracować i rozwijać ten, nazwijmy to, talent. Z wiarą, że jeśli tak właśnie postąpię, to nigdy mi nie zabraknie na nic. Bo jeśli bym spojrzał na to w Excelu, jak wygląda perspektywa mojego następnego roku, to wystraszyłbym się. Czy Mikołaj z 2016 roku to był ten Mikołaj, który zachwyciłby się codziennością Mikołaja z roku bieżącego, albo odwrotnie, czy ten Mikołaj z dzisiaj, wracając do Mikołaja z 2016 roku, byłby rozczarowany? Patrząc na tamtego Mikołaja z 2016 swoimi oczami teraz, budzi on we mnie bardzo ciepłe uczucia i podoba mi się ta jego bezkompromisowość i... Jakby to, co poznał aż do momentu, w którym stał się tym Mikołajem teraz, otworzyło mu oczy na pewne sprawy, że jakby moje wyobrażenie, kim są ludzie, a to, kim oni faktycznie są, to mogą być dwa zupełnie inne światy. I też później ten dylemat właśnie jakby zmieniając się z chłopca w mężczyznę, mając świadomość tego, że świat bywa brutalny, cyniczny, cwaniacki, wyrachowany i te słowa mnożąc, czy właśnie jakby postawić temu bierny opór i zostać tą tkanką miękką, która jakby ma trochę więcej może światełka w oczach, ale też w wielu sytuacjach traci jakby na tym, że nie wdaje się w jakieś przepychanki łokciami, tylko odpuszcza w myśl swojej pacyfistycznej i jakby kochającej świat zasady. Czy właśnie dla swojego bezpieczeństwa przyjmuje czasem taką twarz jakby bardziej kamienną, żeby sobie poradzić, jakby odeprzeć ten atak tego wyrachowanego świata. Chciałbym właśnie tej kamiennej twarzy nie założyć, gdybym mógł się wrócić do tego 2016 czasu, bo czuję, że to była taka maska, która początkowo miała być czymś zewnętrznym i przywidziałem ją tylko w tych sytuacjach, w których faktycznie byłem zagrożony. Ale jednak po zdjęciu jej jeszcze jakieś fragmenty zostawały przyklejone do twarzy i bardzo łatwo tą maską stać się jakby już na stałe później. Sam gubisz, wiesz, gdzie jest granica blefu. Tak, tak, właśnie. I na przykład to, co w tym wszystkim mnie najbardziej boli, to właśnie jakby potrzebna jest mi ta maska w świecie, w którym funkcjonuję i to też nie jest tak, że ja jej nadużywam i jakby do jakichś niecnych celów, tylko czasem jakby w obronie własnej żeby zapewnić sobie pewne rzeczy, ona na mnie właśnie jest, ale bardzo byłoby mi przykro, gdybym, mając tę maskę na twarzy, spotkał tego Mikołaja z 2016 roku, który by się rozczarował na przykład. Tak, że, i na przykład on chciałby ze mną czegoś poszukać, a ja jakby nie dałbym rady zauważyć, że to jest ten moment, w którym mogę tam odpuścić i popłynąć na przykład na 5-godzinne bezdroża rozmowy, żeby czegoś wspólnie poszukać, tylko uznałbym, że to jest młodzieńcze, naiwne i strata czasu się na jednym przykład. Słowem, tak, i byśmy się rozminęli. No ciekawe. Będę miał jeszcze jedno pytanie związane z funkcjonowaniem ciebie jako artysty, ale to po utworze pod tytułem Król. Gorzknął jego wzrok. To nie król Mar. Maciek, ani król Artur, raczej król głupawych żartów ze spalonego teatru. Wygrane życie dziedziczył w spadku, miał nadmiar złotych zegarków, które do taktu starannie psuły mu nastrój, starannie przypominały, że cały dobytek przeminie tak jak domy z piasku. Szukał więc uniesień między spotkaniami, upraszał swój weltschmerz, by nie dręczył go tak za nic. Cenił swe podróże wzrokiem w błękit ponad nami, w głębi ponad nami się zanurzał, piętrzył ponad z nami w chmurach swawolne wizje o twoich oczach i o tym podartym liście, o sobie samym i o tobie, zanim straciłaś szacunek błystek. Jakie to płytkie, tenne i pobieżne, wreszcie twierdził i zasypiał, by znów tonąć w chmurach, snuć te same brednie. To nie król Maciek, ani król Artur, raczej król zwrotu podatku ze spalonego urzędu, wygrane życie spracało VAT mu. Miał nadmiar świec i ogarków, które post factum rozdawał nie bez przypadku, rozdawał pomiędzy Boga i diabła i niestety mylił odbiorców tych datków. Szukał więc uniesień, lecz się nie zjawiały, upraszał swój weltschmerz, zatem dręczył go tak za nic. Rozpalono jego świece w świecie porastanym, przestrujące kwiaty, które zbierał, choć go osłabiały. To nie król Maciek, ani król Artur, to król łamanych opłatków, palonych ślubów i składanych życzeń, palonych mostów i zbieranych faktów. Miał nadmiar myśli w głowie, więc chciał wyśnić odpowiedź, a co noc wracał koszmar, a w nim wyścig po przebrzydły obiad. ...2017 rok znowu we wspomnieniach muzycznych, a dlaczego nie? To moja audycja w końcu, więc mam prawo do takich salt. Mateusz Krautfurst z tej strony, serdeczne dźwięki, a ze mną jest Mikołaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wiem, czy cieszysz się, że dziennikarz zabiera cię w tak daleką podróż, do dalekich dźwięków, a nie rozmawia tylko o rzeczach świeżych. Ale z drugiej strony te rzeczy świeże są dostępne wszędzie, w twoich social mediach. One się wydarzają siłą rozpędu, no i twoją jakby grawitacją jako osobnego bytu scenicznego. Więc może ta przeszłość jest na tyle interesująca dla naszych słuchaczy, że będą mogli lepiej zrozumieć ciebie z dzisiaj. Właśnie cieszę się, ale obawiam się ciebie w głębi serca. Bardzo dobrze. Słyszałem, że kulturalna rozmowa między mężczyznami może wydarzyć się tylko, jeżeli jeden wobec drugiego, czy wzajemnie czują wobec siebie respekt albo boją się konfrontacji. Tak, jest dzisiaj duża szansa na kulturę. Mikołaj Kubicki, właściwie 95. rocznik. Jesteś młody, czy już nie? Zadaję to pytanie często, dlatego że są dzisiaj artyści, którzy mają lat 40 i debiutują. Wojtek Sokół debiutował po 40, bo wcześniej zawsze jakieś kolaboracje. Bartek Królik, który przecież współtworzył Seastars, debiutował no, jako 40-latek. Ty nie debiutujesz dzisiaj i wiesz, nie próżnujesz, bo masz naprawdę sporą dyskografię na koncie. Właśnie, szczerze mówiąc, głupio mi to powiedzieć, ale czuję się już takim starszym trochę. Nie mówię, że już pułkownikiem, ale na pewno starszym kapralem już. Król ma swój orszak. Czy ty jako artysta posiadasz grupę ludzi, z którymi możesz zderzać swoje pomysły, współpracujesz z managementem, czy jednak musisz mieć mnóstwo rzeczy na głowie? Czy czujesz się bezpiecznie w jakiejś współpracy? Masz do tego team? Właśnie teraz taki mam. Bardzo fajnie jest jakby odnaleźć, nie rozmawiając nawet o tym, te granice, w których jakieś niebezpieczeństwo artystyczne zaczynam odczuwać ja albo moi współpracownicy właśnie. Okej, ale niebezpieczeństwo na zasadzie, że to są głupie ruchy i one nas nie doprowadzą, gdzie byśmy chcieli iść zawodowo, biznesowo, czy... Nie. Właśnie o tej sferze takiej merytorycznej załóżmy. Myślę, że czasem w momencie, kiedy nawet ktoś ma słuszne spostrzeżenie, ale jakby nie zna jeszcze tego procesu tak do końca i tego, jakie to są emocje też dla mnie, tworząc to i się z czymś obnażając, pokazując na przykład demo płyty nowej. Czasem taka próba wejścia już pomiędzy te dźwięki, nawet delikatnego dotknięcia czegoś, powoduje, że rozlewa się jakaś plamka kwasu, która już powoduje pewną nienaturalność na przykład we mnie. Później tworząc, nie umiem się tej myśli natrętnej wyzbyć. Więc bardzo cieszę się z tego, że jakby w swoim otoczeniu mam ludzi, którzy jakby są domorosłymi filozofami, mają fajne, szerokie widzenie różnych kontekstów i... Możesz tego ping-ponga artystycznego z nimi odbić. Tak, że możemy sobie rozmawiać o rzeczach dookoła, cały czas operując przenośnią w zasadzie, tworzymy pewną rzecz. I bardzo zależy mi na tym, żeby jednak te producenckie wszystkie niezależności zachować przy sobie, bo jestem jeszcze strasznym szarlatanem, indywidualistą, jeśli o to chodzi. No a w tej sytuacji to nie lepiej byłoby dla artysty, który jest, no właśnie wiesz, tak lekko oderwany od rzeczywistości, żeby zamiast drugiego filozofa obok był skryba albo ktoś z kalkulatorem, liczydłem, Excelem. Ja tak próbowałem też i to faktycznie może działało dobrze z perspektywy, że miałem za to żyć i nie wiedziałem skąd to się dzieje, że w ogóle nie muszę myśleć o tym, a to było. Tylko że właśnie dla mnie to jest, muza jest jakby stylem życia i czuję, rozumiem, że to grono całe musi być czyli takie, istnieje, a nie szansa, że powrót na przykład do wspinania się na zachód, do wspinania się po jeszcze większe zasięgi, po nowych ludzi, że może być obarczony ryzykiem jakiegoś kompromisu artystycznego, którego nie chciałbyś dokonać? Nie chcę właśnie znowu być buńczucznym Mikołajem, ale mam takie uczucie, że mam na końcu języka znowu coś takiego zachodowego właśnie, że to nie będzie kompromisem z mojej strony, bo po prostu mam w tym momencie na to ochotę i... Chcę siąść do muzy i po prostu zrobić ją maksymalnie taką, żeby ona mnie niosła, żeby nie zasłonić sobie efektu audio koncepcją dookoła, żeby sobie nie nawkładać insajdów, że to jest o tym, o tamtym, tu jest przenośne, to zmierza do drugiego numeru, a drugi do trzeciego, tylko tak zapomnieć o nazwach tych dźwięków, zapomnieć o wysokościach stopni na skali i dać się ponieść temu uczuciu. Czuję, że musiałem sobie troszeczkę przepracować we wnętrzu, żeby znowu do takiej intuicyjnej sytuacji doprowadzić i mam wrażenie, że ta intuicyjna sytuacja na mojej następnej płycie będzie... Nie wiem jak będzie, ale przewiduję, że będzie znowu jakiś pik po prostu, bo ta energia się bardzo mocno kotuje. Kumuluje się, tak? Kumuluje się. Erupcja wulkanu nieunikniona. Przyszłość wcale nie musi być w barwach szarych, może być kolorowa. Nie wiem, czy tobie będzie z tym łatwo, ale wiesz, nie obchodzi mnie to, bo ja jako fan oczekuję rezultatów, rozumiesz, twojego życia przelanego na papier i wydźwięki. Tak zwane kiedy Bydgoszcz. Mikołaj był ze mną. A powiedz, czego posłuchamy na koniec? Bo ja mam kilka rzeczy, ale być może powinienem zapytać ciebie, jak patrzysz na swoją dyskografię, czy na te rzeczy nowe na przykład, to która z tych kompozycji byłaby dla ciebie fajną klamrą, na przykład tej rozmowy? Jest taka jedna właśnie, którą zawsze chętnie bym puścił i to jest znów z płyty Zachód. Jakoś tak w tej piosence udało mi się uchwycić taki element właśnie niewidzialny, o którym często myślę, ale ciężko było mi go jakoś nazwać, żeby to nie było pretensjonalne. Więc mogłoby to być to, ale tak też napełniony tym wzajemnym zrozumieniem tych różnych procesów. Chciałbym dużo piosenek zrozumienie puścić. Wzajemnego bólu. Mam nadzieję, że państwa ta rozmowa nie bolała tak jak nas. Ja też mam taką nadzieję właśnie, że nie wiem, jaki jest dzisiaj stan nieba nad naszym krajem, no i nad tą częścią globu, ale może to nów. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję też bardzo. Dobranoc. Dobrej nocy. Zawiłe jak zawsze, dzisiaj myślałem o śmierci, to nie wydało się straszne. Chociaż w takich chwilach mam ochotę raczyć się psalmem, to jednak piszę nowe LP, które ma podbić rap grę. Samym love człowiek nie wyżyje, trzeba przecież hajs mieć. Nie najadam się słowami, ziomek fajne baśnie. Znów bez weny, tak od 8 do 16, lecz nocami staram się nadrabiać cały timetable.